şarkıları dolu sevgi tasında gönül. Bir gençlik masasında İkimiz arasında gönül. Ah bu gönül şarkıları. Kavuşmanın tadını, tadını, ayrılık feryadını. Taşır seni